السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران الاسلام، یہ کتاب فضائل قرآن تصنیف مولانا افتخار احمد قادری صاحب کی ہے، جو مجھے جناب مکرم سید اقبال نبی صاحب نے فراہمت فرمائی ہے پڑھنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے مستعار کی ہے، اور مجھے واپس بھی کرنی ہے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا. تو یہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب سے آداب تلاوت قرآن. یہ پوری کتاب جو ہے فضائل قرآن کی ہے، جس میں تین باب باندھے ہیں بڑے. ایک میں پہلے فضائل آداب تلاوت کے بیان کیے ہیں، پھر باب تلاوت قرآن کے مجموعی فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں، تیسرے باب میں سورتوں کے فضائل، ایک سورۃ الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک سب 114 سورتوں کے بیان فرمائے ہیں فضائل، ان کی کیا کیا فضائل ہیں. اس کے بعد آخر میں ان کی عملیات وغیرہ ہے، اور ایک مضمون ان کے دوست کا ہے، علم و دانش کا خزانہ ہے قرآن شریف، اور اس طرح ہی کتاب ہے. اس کتاب میں جو آداب پڑھ رہے تھے ہم، اس میں آداب ظاہری پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ، اور ابھی آداب ظاہری میں تلاوت کس مقدار میں کرنی چاہیے ہم پڑھ چکے، اور اس میں الحمدللہ کافی باتیں ہوئیں. میں نے اپنی طرف سے بھی لقمہ دیتا رہا، اور پتہ نہیں ہمارے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، میں ان سے معافی مانگوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس کے بعد میں تیسری تیسرا ظاہری ادب ہے، حصوں میں بانٹ کر تلاوت کرنا، کیسے قرآن شریف کو حصوں میں بانٹا جاتا ہے اور کیسے لوگ کرتے ہیں، تو اس کا بیان ہے جو انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہفتے میں ایک بار ختم کر سکے وہ قرآن 7 حصوں میں تقسیم کرے. یعنی اگر ایک یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی شب میں سورہ بقر سے شروع کر کے سورہ مائدہ تک پڑھتے تھے، اور سنیچر کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اور اس کے بعد اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، اور پیر کی شب میں سورۃ طٰہٰ سے سورۃ توسین میم یعنی سورہ قصص تک پڑھتے تھے، اور منگل یعنی ٹیوزڈے کی شب کو سورۃ عنکبوت جو 29ویں سورت ہے اسے لے کر سورۃ صعد تک جو 38ویں سورت ہے اس تک پڑھتے تھے، اور بدھ کی شب میں سورۃ تنزیل، تنزیل یعنی سورۃ مزمل انشاءاللہ، سورۃ تنزیل سے سورۃ رحمان تک، اور جمعرات کو ختم فرماتے تھے سورۃ یعنی سورۃ واقعہ سے لے کر سورۃ آخر ناس تک ایسا کرتے تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن حصوں میں تقسیم کرتے تھے، لیکن ان کے تقسیم کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا. اس میں فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت کہ ختم قرآن میں 4 درجات ہیں. ایک یہ ہے کہ ختم ایک دن میں رات میں کیا جائے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ الختم فی یوم و لیلت قد کراہ جماعت. اچھا نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ ایک دن میں ختم کریں. والختم فی کل شہر کل یوم جز من ثلاثین جز وکانہ مبالغت فی الاختصار کما ان الاول مبالغت فی الاستخصار. اس میں زیادہ ہے, اس میں تھوڑا کم ہے, یعنی یہ تھوڑا مبالغہ ہے اختصار میں اور وہ مبالغہ ہے استخصار میں. استخصار میں وہ بین ہمارا ان دونوں کے درمیان درجات ہیں. یعنی آدمی ایک دن رات میں ختم کرے یا ایک مہینے میں ختم کرے, یہ دونوں مبالغے ہیں. اور دوسرے دو طریقے ہیں جو معتدلتان, احداہما فی الاسبوع مرہ, ہفتے میں ایک مرتبہ, اور ثانیہ فی الاسبوع مرتین تقریباً من الثلاث. اس میں یہ کہ تین دن میں ایک تقریباً, یا ساڑھے تین دن میں سمجھیے کہ ہفتے میں دو مرتبہ قرآن شریف. یہ جو چار طریقے ہوئے جو امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ہر رات ختم کرو, یا جیسے بیان کیا گیا کہ ایک کوئی صاحب ایسے بھی تھے کہ آٹھ مرتبہ ختم کرتے ایک دن میں. یعنی میں حساب بیٹھ کے لگایا کہ تین گھنٹے میں وہ قرآن شریف ختم کرتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے نہ سوتا ہے نہ پیتا ہے. تو ایک ایک یعنی تین گھنٹے میں پورا قرآن, تو یعنی ایک گھنٹے میں دس سپارے, تو مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے میں پانچ سپارے, اور پندرہ منٹ میں یعنی ڈھائی سپارے. یعنی سورۃ بقرہ جو ہے پوری وہ پندرہ منٹ میں پڑھ لے, تو یہ تو آدمی بہت ہوائی جہاز کی رفتار سے چلتا ہے, تو یہ تو بڑی بڑا مکروہ طریقہ ہوگا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معتدلتان جو ہیں وہ ایک احداہما فی الاسبوع مرہ, ہفتے میں ایک مرتبہ, یا ہفتے میں دو مرتبہ, تو ساڑھے تین دن میں ایک مرتبہ ہو گیا. یہ ایک اچھے طریقے ہیں دونوں, معتدل طریقے وہ دونوں, یعنی آگے اور پیچھے والے وہ دونوں مبالغہ والے طریقے. اس میں امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ احزاب جو ہے قرآن کی سات ہیں. پہلی حزب جو ہے اس میں تین پہلی صورتیں آئیں گی, تین یعنی الحمدللہ فاتحہ تو ہے ہی, فاتحہ کے علاوہ تین یعنی سورۃ بقر, سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اس میں آ جائیں گی. فل حزب الاول ثلاث صور, و حزب الثانی خمس صور. اب اس کے دیکھیے فگر جو آپ کے آئے گا, ایک تین, ایک پانچ, ایک سات اور ایک نو, اس طرح کر کے. تو حزب الثانی خمس پانچ, اور تیسری حزب جو ہے وہ سات, اور چوتھی حزب جو ہے نو صورتیں, اور پانچویں صورت پانچویں حزب جو ہے وہ گیارہ صورتیں, اور سات چھٹی صورت ستی منزل جو ہے وہ تیرہ صورتیں. تو اس طرح جا کے آپ پہنچیں گے سورۃ حجرات تک, اور اس طرح گنتے جائیں گے. یعنی آپ گنیں گے کیسے کہ کیا پہلا تین, پھر پانچ, پھر سات, پھر نو, جو آڈ فگرز ہیں, گیارہ, پھر تیرہ, اور پھر وہاں سے مفصل سے, مفصل جو ہے قاف سے شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کے آخر الناس تک. تو یہ آپ کی سات منزلیں ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے گننے کا طریقہ, بولے تین تین صورت تین صورت ہی نہیں, الحمد تو آپ چھوڑ دیے, الحمد تو ہر میں ہر وقت آپ پڑھیں گے, لیکن الحمد کو الحمد کے علاوہ باقی تین, اور اس کے بعد باپ پانچ, دوسرے دن دوسری سات, تیسرے دن دوسری نو, تیسرے دن دوسری گیارہ, آخر میں تیرہ, اور تیرہ جب آپ نے پڑھ لی تو آپ پہنچ گئے جناب الحجرات, ختم کر دیا. تو آخری دن میں جو ہے آپ پڑھیں گے سورۃ قاف سے لے کے آخر تک. فہکذا حزب الصحابۃ رضی اللہ عنہم وکانوا یقرؤونہ کذلک, اس طرح پڑھتے تھے اور یہ حزبیں بناتے تھے. وفی خبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا قیل ان تعمل الاخماس والاشار والاجزاء فما سوا هذا, محدث الرابع فی الکنایۃ, کتابۃ یستحب تحسین کتابۃ القرآن, جنہوں نے فرمایا کتاب کو اچھی طرح سے بنایا جائے. یہ کتابت قرآن کے متعلق مولانا صاحب نے فرمایا, افتخار احمد قادری صاحب نے, کہ حسین اور خوبصورت واضح انداز میں قرآن لکھنا مستحب ہے. اس زمانے میں قرآن نسخوں کی بہتات ہے اور فراوانی ہے, اس کی وجہ سے یہ عمل نادر ہے, یعنی کم ہوتا ہے کہ خوبصورتی قرآن میں پیدا کی جائے. لیکن الحمدللہ ہم ہندوستان پاکستان والے پڑھنے والے جس نمونے سے اعراب لکھی جاتی ہیں یا الف اور حمزہ اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں, وہ پھر ہم لوگ جو عرب لکھتے ہیں ملیشیا میں استعمال کرتے ہیں, وہی انڈونیشیا میں اور دوسرے ممالک میں یہ لوگ فری قرآن شریف پہنچاتے ہیں, تو ہماری اعراب دوسرے قسم کی ہیں, ان کی دوسرے قسم کی, تھوڑا سا فرق ہے, تکلیف ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو پڑھنے کی, تو وہ دیکھا جائے. بہرحال اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا, یہ پانچواں ادب ہے. امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کو مستحب بتایا. احناف یعنی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیرو ہیں, ان کے نزدیک واجب ہے کہ ترتیل سے پڑھا جائے. قرآن پڑھنے سے مقصود غور و خوض ہے, یعنی مدد ملتی ہے, غور و خوض میں تعین ہوتا ہے, مقصود غور و خوض ہے اور ترتیل اس کے لیے معاون ہے. اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت السلام کی طرز قرأت بیان کرتی ہیں, تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں ہر حرف الگ الگ اور واضح ہوتا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر حرف واضح کر دیا جائے. اس کے بعد چھٹا ادب بیان فرماتے ہیں مولانا صاحب افتخار احمد قادری صاحب کہ تلاوت کے ساتھ رونا مستحب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ساتھ رویا کرو, اور اگر نہ رو سکو تو رونے کا سا انداز ہی اختیار کرو. تو امام غزالی صاحب نے بیان فرمایا کہ کیوں, تو وہ کہا کہ قرآن حزن میں اتاری گئی, اس لیے حزین ہونا ضروری ہے. یعنی آپ پڑھیں کہ حزن کی کیا کیا باتیں ہیں, بھائی جہنم کی باتیں ہیں تو اس میں ڈر ہونا چاہیے, تو حزن ہے. اگر جنت ہاتھ سے چلی گئی آپ نہیں پہنچے تو حزن کی بات ہے. اگر لوگوں کی بربادی اور ہلاکت کا بیان ہو رہا ہے, فرعون اور فلاں فلاں قوموں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا, تو آپ کے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر تو یہ تباہیاں بربادیاں تو نہیں آنے والی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. اس لیے قرآن کا ہر لفظ آپ پڑھ رہے ہو تو اس سے انسان کو حزین ہونا لازم ہے. تو اس لیے رونا, اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے, جیسے سورۃ الانفال میں فرمایا یا سورۃ المزمل میں فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پڑھنے سے اس طرح ہو جاتا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بیان فرمائی ہیں. تو تلاوت کا اثر تو بکا اس معنی میں نہ ایسا کہ آپ ایکٹنگ کرو, جیسے ڈراموں میں ایکٹنگ کرتی ہیں ایکٹرانیاں اور ایکٹر دوسرے تو روتے ہیں, وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل سے رو, اور پڑھ رہے ہو تو آپ پر ہیبت تاری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس وجہ سے تو پھر فرمایا کہ اتلو القرآن و ابکو فعلم تبکو فتباکو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرون الازکان یبکون, ہاں گر جاتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بھر, ٹھوڑی یہ زخن جو ہے ٹھوڑی کو بولتے ہیں, یہ جو آپ کی جس میں داڑھی بنتی ہے آپ کی, تو یہ ٹھوڑی ہے, اس کو زخن کہتے ہیں عربی میں, ازخان یعنی ٹھوڑیاں. تو یخرون الازخان تو ٹھوڑیوں پر گر جاتی ہیں, یعنی سجدے کرتے ہیں, سجدہ دار پیشانی لگتی ہے, ٹھوڑی نہیں لگتی ہے لیکن ٹھوڑی بھی جا کے نزدیک ہو جاتی ہے فرش سے. تو یخرون الازخان یبکون, یہ صورت بنی اسرائیل میں فرمایا 109 صورت میں اللہ تعالیٰ نے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں قرأت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو سورۃ نساء پڑھنے کے لیے, اور جب وہ فلاں جگہ پہ پہنچے، جب جس کا ذکر ہے کہ اس دن کیا ہوگا، تو اس دن کا کیا ہوگا، اس طرح کا جب معاملہ آیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کے دیکھا کے چہرے سے، مطلب آنکھوں سے اشک جاری تھے، تو ساری مبارک لہجہ مبارک جو ہے بھر گئی اشکوں سے. تو اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرأت کر رہے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، اشک بار نہیں یعنی اشک بہا رہی تھیں، ایسے جیسے باران بہتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں اردو کی، تو یہ اردو حاصل ہی ہے ان الفاظ کی وجہ سے، لیکن آج کل ہم لوگ جو یورپ اور نیوزی لینڈ اور فلاں آسٹریلیا اور انگلینڈ فلاں فلاں جگہ پہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، ان کو یہ اشک باریاں اور فلاں فلاں ثقیل اور گراں اور بھاری بھرکم الفاظ کا پتہ نہیں ہے. تو ہمیں لازم پڑتا ہے کہ ان کے لیے ہم ترجمہ کریں کیا مطلب ہے، اس لیے کہ اب کیا پتہ ہے بھائی اشک بار، اشک ریز کیا ہے، سجدہ ریز کیا ہے، سجدے میں گر جانا. نسبت ایک کھری بولی جو ہے دلی کی، اس میں بولو، اس لیے کہ لکھنؤ کی تکلف والی زبان بولو گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں، وہ ہم جا رہے ہیں تو بولیں گے کون ہے آپ اور کون نبلا آپ، ہم اور ہم. تو اس طرح اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامین وعلی آلہ وصحابہ ذریات البیت اجمعین. اب ساتویں ادب بتاتے ہیں کہ حقوق آیات کا لحاظ رکھنا، یعنی جس قسم کی آیت ظاہر ہے ہم عجمی لوگ جو ہیں ہندوستان پاکستان کے، ہم زیادہ عربی تو جانتے نہیں ہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تھوڑی بہت کوشش کریں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو ایک دریا ہے بہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا امام غزالی نے کہ جو عجمی لوگ ہیں ان میں، ان کے دلوں میں ہیبت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ان کو اچھا لگتا ہے چاہے ان کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں کیا ہے بھائی، یہ کوئی تحکم کی بات ہے، یہ کوئی ڈراؤنی بات ہے، یہ کوئی عذاب کی بات ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں پڑتا. لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب سجدہ کی آیت آئے تو تلاوت کرنے والا سجدہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے. سجدے کا بھی ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں پڑتا، جب دیکھتے ہیں سجدے میں گر رہا ہے تو ہم بھی چلے گر جاتے ہیں سجدے میں، لیکن اچھا ہے کہ معلوم ہو کہ کتنی جگہ پہ سجدہ ہے. اس کا بیان کرتے ہیں مولانا صاحب آگے. تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، اور میری ہلاکت ہو گئی وغیرہ کہتا ہے اور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو میں نے منع کری، میں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، جاؤ. تو بولا جاؤ تو جاؤ جہنم میں، ایسی بھی کیا بات ہے، مجھے ایک پرواہ ہے تمہارے سجدے کی کیا. تو اس نے تو منع کر دیا، لیکن ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سجدہ کرو، قرآن میں 14 مرتبہ یا 15 مرتبہ، تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے. تو یہ تو میری ہلاکت ہو گئی، وہ شیطان کہتا ہے. شیطان بھی سمجھدار ہے ویسے، لیکن پتہ نہیں اس کو اس وقت سمجھ کہاں چلی گئی تھی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. تو وہ بولتا ہے کہ اس کو تو جنت مل گئی اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، اس لیے میرے حصے میں ادھر جہنم آ گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حسب ذیل قرآنی صورتوں میں کل 14 سجدے ہیں. تو ایک توضیح یہ ہے کہ 14 ہیں یا 15 ہیں، اس لیے کہ ہمارے شافعی مذہب کے لوگ جو ہیں وہ سعد والا صورت، سعد والا جو ہے سجدہ، وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. تو لیکن وہ صورت حج میں 2 سجدے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو حناف ہیں، امام ابو حنیفہ کے لوگ جو ہیں وہ صورت سعد والا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن صورت حج والا ایک کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے, تو شافعی والے دوسرا بھی کرتے ہیں, تو اس لیے 15 جگہ پہ ہے مطلب کہ سجدہ ہے, تو کوئی خرابی نہیں ہے. سجدہ کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سجدہ کرو, تو ایک مرتبہ کیا آپ 10 مرتبہ سجدہ کرو, اس میں کیا بات ہے؟ سجدے میں کوئی احتراز نہیں ہے, لیکن علماء نے اس طرح لکھ دیا ہے. تو وہ اس وقت جو صورت حل حج ہے, حج کے جو دوسرا سجدہ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے سجدہ عند الشافعی, شافعیوں کے لگ, شافعیوں کے نزدیک یہ یہاں سجدہ ہے. تو آپ کرو نہیں کرو آپ کی مرضی ہے, لیکن کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, اچھا ہی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا, ایسی بھی کیا بات ہے؟ کسی اس پر اڑ جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں کہ نہیں رہے ہم نے کہتے, اس لیے کہ وہ حنیفہ, اب حنیفہ نے بیچارے نہیں کہا ہوتا, نہیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا, لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے, یہ آپ کرو. تو بہرحال یہاں سورۃ کے 14 کے یا 14 یا 15 جتنے بھی ہیں تو ان کے بیان کرتے ہیں کہ اعراف سورۃ میں ہے, وہ آخر میں 206 نمبر آیت میں آتا ہے سجدہ, سورۃ کے آخر میں, بالکل جہاں سورۃ ختم ہو رہی ہے وہاں سجدہ آ جائے گا. اور سورۃ رعد کے بیچ میں یعنی شروع میں ہے, 15 آیت میں سجدہ ہے, اور اس کے بعد سورۃ نحل جو 16 سورۃ ہے اس کے 50 آیت میں سجدہ ہے, اور سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں تقریباً ایک آیت بعد میں آتی ہے, اس میں 109 آیت میں یہ سجدہ ہے, تو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے. اور سورۃ مریم جو ہے اس میں 58 نمبر آیت پہ سجدہ آتا ہے, اس میں بیچ میں مطلب کہ اس سورۃ کے, تو یہ آتا ہے. اور اس کے بعد حج سورۃ جو ہے اس میں یہ دو سجدے ہیں, ایک 18 آیت پہ آتا ہے جس میں ہم احناف بھی کرتے ہیں اور شافعی بھی کرتے ہیں, لیکن دوسرا سجدہ جو ہے وہ 77 آیت میں ہے, جو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ عند الشافعی, سجدہ عند الشافعی, شافعیوں کے نزدیک یہاں ہے, تو یہ دونوں جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, تو آپ کر لیا کرو, ایسی بھی کیا بات ہے؟ چلو میں جی صاحب بھیج دینا اپنی طرف سے. تو فرقان سورۃ میں پھر ایک سجدہ آتا ہے جو 25 سورۃ ہے, تو اس میں سجدہ آتا ہے. اس کے بعد نمل سورۃ, نمل سورۃ جو ہے چونٹی والی سورۃ جس میں چونٹی کا بیان ہوتا ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں, سجدے میں گر جانا, گرنا کا لفظ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, تو اب ریز بھی پتہ نہیں کیا مطلب ہے, کہ فارسی کا لفظ ہے جو فارسی والے خود استعمال نہیں کرتے. اگر سجدہ سجدہ ہوا کبھی, سر بر سجدہ ہوا کبھی اقبال نے کہا, تو مطلب کہ اب کیسے آپ اس کو ادا کریں گے ظاہر ہے. تو اس طرح سورۃ نمل میں سجدہ ہے. اور اس کے بعد سورۃ الف لام میم تنزیل, الف لام میم تنزیل مینس الف میم, الف لام میم سجدہ جو سورۃ لقمان کے بعد والی سورۃ ہے, سورۃ احزاب سے پہلی والی, تو اس میں ہے سجدہ. اور اس کے بعد پھر سورۃ صاد میں یہ سجدہ آتا ہے, اور جس کا ذکر میں کر چکا, اور حاف میم سجدے میں آتا ہے, حاف میم سجدہ یعنی فصلت سورۃ اس کو کہتے ہیں, یا 41 سورۃ آپ سمجھیے. اس کے بعد نجم سورۃ ہے, 53 نمبر سورۃ ہے, اس کے 60 نمبر آیت میں آخر میں ہے سورۃ, جہاں ختم ہوتی ہے بالکل, اور اس میں سجدہ ہے. اور اس کے بعد اذا السماء انشقت سورۃ میں ہے, اس کے بعد جناب اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں آخر میں سجدہ ہے سورۃ علق میں. تو یہ سجدے ہیں. آیت سجدہ آئے تو تلاوت کرنے والے اور آواز سے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے, یعنی جو سن رہا ہے تو وہ بھی, اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی, دونوں سجدہ کریں. خاص سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو, یعنی اتفاق سے وہ تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن دیکھا کہ وہ سورۃ سجدے والی آیت آ گئی اور اس نے سن لی, تو اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا, لیکن سن لی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو سورت سجدہ آیت سجدہ کی ہے تو وہ سجدے میں چلا جائے, لیکن اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہے, میری طرح بیچارہ بولو پہلوان تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ سورت یہ آیت سجدے کی ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اس پر وہ لازمی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اجنبی لوگوں کو ہمیں کیا پتہ کدھر ہے, لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سجدے میں گر گیا میں نے بھی سن لیا تو وہ سجدے میں چلا جائے تو اچھا ہے, چلو چلا سجدے میں چلا جانا اچھا لفظ ہے. تو یہ بات انہوں نے فرمائی ہے مولانا افتخار صاحب نے, بہت اچھی حدیث میں ہے تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ ہے, جو سن رہا ہے اس پر بھی اور جو پڑھ رہا ہے اس پر بھی, تو یہ دونوں سجدے کریں گے. لیکن میں اس بات کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا ہمارے جو اپنے آپ کو ماڈرن جدید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پہلوان ہیں سائنٹسٹ ہیں اور ہمیں تو بڑا عقل بہت اوپر سے آئی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بولا سجدہ کرنا کہ لازم ہے یار, کیا ہے سجدے میں کیا اللہ کا اللہ کہتا ہے کہ سجدہ کرو تو آپ سجدہ کرو, آپ نہیں کرو تو نہیں کرو, آپ کا دوست پہلے ہی بیٹھا ہوا دنیا میں ابلیس جو ہے چل پھر رہا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اس طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں, بھائی سوال کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے, آپ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو تو کرو, اب آپ پہلوان بنتے ہو تو بنو ایسا. اور دوسرا پھر میں نے دیکھا کسی جگہ پہ میں گیا ہوا تھا تو مولانا صاحب ایک داڑھی بڑی تھی, اس نے سجدہ والی آیت پڑھی اور خود نہیں سجدہ کیا, ایک دوسرا سن رہا تھا اس نے سجدہ کر لیا, تو مطلب کہ عقل مولاناؤں کی بھی بہت کم ہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, تو اس طرح کے جدید قسم کے مولانا ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شرائط سجدہ شرائط نماز ہی کی طرح ہے, یعنی جو سجدے یعنی جو نماز میں شرطیں ہیں وہی سجدے کی شرطیں ہیں. کیا کیا شرطیں ہیں؟ ستر عورت, یعنی ننگا پن نہ ہو, یعنی انسان ننگا, ستر اور ستر عورت اللہ صلی اللہ, ستر اور عورت یعنی ننگا پن, اور ستر مانے اس کو ڈھانپنا, تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب غفار الذنوب ہے. اب یہ الفاظ جو ہیں وہ علماؤں کے لیے تو اچھے ہیں, لیکن ہم لوگ جو جاہل ہیں کم علم ہیں تو ہمارے لیے تو بڑے بھاری ثقیل قسم کے الفاظ ہیں, تو یہ عوام الناس کے لیے علماء لکھنے لکھتے ہیں, اگر علماء کے لیے لکھتے ہیں تو ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں, وہ تو عربی میں پڑھا ہوا ہے, انہوں نے فارسی میں پڑھا ہوا ہوگا, اردو میں پڑھا ہوا, وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں. لیکن آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ ان کے لیے جو نہیں جانتے تو پھر ایسے الفاظ پھر ان کا تھوڑی تشریح بھی کر لیا کرنا ضروری ہے کہ ستر عورت کا کیا ہوتا ہے. بھائی استقبال قبلہ, یعنی قبلہ طرف منہ کر کے استقبال قبلہ, ایسا نہیں کہ آپ قبلہ کی طرف چلے جاؤ استقبال کرنے کے لیے, نہیں, آپ قبلہ کی طرف منہ کرو, قبلہ رخ ہو کر, قبلہ روح ہو کر, اس طرح الفاظ استعمال کریں آپ جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بدن اور کپڑے کا نجاست اور حدث سے پاک ہونا, یعنی یہ دونوں باتیں ایک جگہ کر دیں, بدن کا ہر نجاست سے پاک ہونا اور بدن کا یعنی متحر ہونا, یعنی حدث نہ ہو, یعنی وضو نہیں ٹوٹا ہوا ہو یا جنب کی حالت نہ ہو, یہ دونوں صورت میں حدث اور نجاست سے پاک ہو, اور کپڑے کا بھی پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا, یہ تمام شرطیں جو نماز میں ہیں وہی سجدے کی حالت میں ہیں. آپ ایسا نہیں کہ بے وضو ہیں اور سجدہ ہو گیا ہے تو آپ نے سجدہ کر لیا چلو پھر نہیں, لیکن آپ اس وقت سجدہ نہیں کرو یا اٹھو اور جاؤ وضو کر کے آؤ پھر سجدہ کرو, اس طرح مطلب کہ سجدہ طہارت سے ساتھ پاکائی سے کریں آپ, تو وہ اچھا ہے, وہی یعنی مقبول ہے, دوسرا مقبول نہیں ہے. نیت کرنا کھڑے ہو کر, یہ امام غزالی صاحب کہتے ہیں کہ تکمیل جو ہے سجدے کی یعنی مکمل وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ کریں, لیکن یہ کہ آپ اگر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے آپ سجدے میں چلے گئے وضو ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کر لیا سجدہ, تو یہ سجدہ ہو گیا آپ کا, لیکن سجدے کی تکمیل کہتے ہیں اپنے امام غزالی صاحب کی صورت میں ہے کہ آپ اٹھو اور اللہ اکبر کہو اور ہاتھ باندھو اور پھر سجدے میں چلے جاؤ اور پھر سجدے میں سبحان ربی ربی الاعلیٰ وبحمدی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدی جو بھی کہنا ہے آپ کو وہ آپ کہو 3, 5, 7 مرتبہ, 15 جتنا بھی آپ کو کہنا ہے اس طرح سے کہہ کے اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں سے اوپر اٹھو اور پھر السلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ساری جو تکلف ہے یہ حکم نہیں ہے اس کا ضروری نہیں ہے لیکن یہ اچھا ہے تکمیل ہے امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اس میں تکمیل سجدہ ہے یعنی آپ جتنا آپ گڑ میٹھا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا آپ فرسٹ کلاس میں ٹریول کرو گے اور سیکنڈ کلاس میں ٹریول کرو گے تھرڈ کلاس میں ٹریول کرو گے گاڑی سبھی ایک ہی جگہ پہ پہنچ جائے گی لیکن ظاہر ہے فرسٹ کلاس کی سہولت الگ ہے سیکنڈ کلاس کی سہولت الگ ہے تھرڈ کلاس کی سہولت الگ ہے تو اس میں تھوڑی تکلیف ہوگی اس میں وہ جو ہے آپ آرام سے جاؤ گے تو اس میں یہ ثواب زیادہ ہوگا مطلب کہ آپ کے خوشی و خضوع اندر کا وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہو تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں تلاوت کی ابتدا کیسے کی جائے. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ کتنا وقت ہو گیا 31 منٹ ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ختم کرتا ہوں اور تلاوت کی ابتدا اور آخر یہ دوسرے اس میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحسنا وحفظنا علی الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم آنس بشری فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجل الامام والنور وخدا ورحمۃ اللہ وذکرنی من ما نسیت ولمنی منه اجلت ترزقنی تلاوته وانا علی وانا النهار وجل حجت یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ازواجه وذرياته البيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.